feu un himne que sigui com els típics, perquè tots són iguals i n'estem tots cansats. Podria començar parlant d'una dona i després demostrar sentiments. I tots fan igual i no puc suportar més merda. I això és l'estribillo i és molt guai i enganxa molt. Aquest és el moment on tothom encén matxeros i jo em poso la mà al pit i miro el cel com si fos un déu aclamat per les masses, i en el fons sóc un capullo pensen tetes, però ningú no ho sap i jo m'estic forrant. I repetim la tornada perquè enganxi i vengui molt i així puguem retirar-nos. Pugem de to i saludem el públic. Quins collons, quina estafa i quina merda. Hem pujat de to un altre cop, que típic